ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। कांडशाखीय वृद्धारण्यक उपनिषद मंगलाचरण के ऊपर कुछ विचार चल रहा था। ओम नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो नमो गुरुभ्यः, यही इसका अर्थ चल रहा था। इसी में टीका में कहते हैं, ननु ब्रह्म विद्या भक्तु कामेन किम एते नमस्क्रियन्ते। नमो ब्रह्मादिभ्यो करके जो बोला जा रहा है, ये ब्रह्मादियों का नमस्कार क्यों करना, आपको तो ब्रह्म विद्या चाहिए, तो इनको नमस्कार क्यों कर रहे हैं ब्रह्मादि को। नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कृति आदि इत्यादि नमस्कार क्यों क्यों, ब्रह्म विद्या काम है, आप तो ज्ञान चाहते हैं ना, यही कह रहे हैं। ननो ब्रह्म विद्या हम भक्त काम है ना, भाष्यकार ब्रह्म विद्या का कथन करने वाले हैं, भाष्यकार ब्रह्म विद्या का कथन करने के लिए तैयार हैं, तो उनको उनको उनसे कहा जा रहा है ब्रह्म विद्या हम भक्त काम है ना, भाष्यकार है ना, किम एते नमस्क्रियन्ते। ये जो ब्रह्मादि क्यों नमस्कार, ब्रह्मादि का नमस्कार क्यों किया जाता है, ये प्रश्न उठा। शैव ही वक्तव्य, शैव मने साएव ब्रह्म विद्या एव, वही ब्रह्म विद्या से शुरू करना चाहिए, भाष्यकार को लिखना चाहिए इनको नमस्कार क्यों कर रहे हैं भाष्यकार, ये शंका है। इत्यतः इसके उत्तर में कहते हैं, ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो, ऐसा कहा, ब्रह्म विद्या के जो परंपरा चलाने वाले हैं ना, इसलिए नमस्कार किया जाता है, ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो, ऐसा आया। तो ब्रह्म विद्या को दस नंबर की टिप्पणी दिया, वक्तव्य ब्रह्म विद्या यशा अनुग्रह ग्रहात् प्राप्ता ते गुरव सदैव वंद्या इति शिष्टाचार परिपालनाय ते नमस्क्रियन्ते इति बोध्यम्। जो वक्तव्य है आगे, ब्रह्म विद्या कहना है आगे, वक्तव्य है, वक्तव्य ब्रह्म विद्या जो आगे कह जाने वाली ब्रह्म विद्या है, यशा अनुग्रहात् प्राप्ता, अनुग्रहाश नहीं है अनुग्रहात् है, तकार है पंचमी हो, जिनके अनुग्रह से वो ब्रह्म विद्या प्राप्त होती है, जिनकी कृपा से, जिन गुरु गुरुओं की कृपा से, ते गुरव वो जो गुरु लोग हैं जिनके कृपा से आगे कहे जाने वाली ब्रह्म विद्या प्राप्त होती है, प्राप्त है, इसलिए ते गुरव वो जो गुरु है सदैव वंद्य, हमेशा ही वंदनीय है वो, नमस्कार क्योंकि हैं। इति शिष्टाचार परिपालनाय, ये शिष्टाचार की परिपालन, शिष्ट लोग कोई भी ग्रंथ लिखते हैं तो गुरुओं को नमस्कार करते हैं, शिष्टाचार परिपालनाय रक्षणाय, शिष्टाचार की रक्षा के लिए ते नमस्क्रियन्ते, ते गुरवः नमस्क्रियन्ते, ये गुरु लोग नमस्कार किए जाते हैं, गुरु लोगों का नमस्कार होता है, इति बोध्यम, ऐसा कहा। आगे टीका में कहते, एतेषां तत्संप्रदाय कर्तृत्वे वंश ब्राह्मण प्रमाणयते, एतेषां गुरुणां, ये जो गुरु लोग हैं, ये ब्रह्मादि जो गुरु हैं, एतेषां तत्संप्रदाय कृते, तत् ब्रह्म विद्या, ब्रह्म विद्या के संप्रदाय कर्ता होने में वंश ब्राह्मणम प्रमायति, द्वितीय अध्याय के अंतिम में वंश ब्राह्मण आएगा, यहां ये मधुकांड जब समाप्त होगा इसे द्वितीय अध्याय में वंश ब्राह्मण आएगा, वही प्रमाण देते हैं, क्यों, वहां पर परंपरा की चर्चा आई है वंश ब्राह्मण में, कहा वंश ब्राह्मण आएगा द्वितीय अध्याय के अंतिम में, अभी तो हम प्रथम अध्याय शुरू भी नहीं हुआ है, अभी तो मंगलाचरण में है, तो द्वितीय अध्याय के अंतिम में वंश ब्राह्मण है, माने द्वितीय अध्याय, प्रथम अध्याय में भी छह ब्राह्मण है, द्वितीय अध्याय में भी छह ब्राह्मण है, हमारे जो खंडों को यहां पर ब्राह्मण कहते हैं, जैसे छांदोग में खंड खंड बोलते हैं, यहां ब्राह्मण कहते हैं, और अन्यत्र मंत्र बोलते हैं, यहां कंडिका बोलते हैं, हमको वृद्धारण्यक में ध्यान देना, वृद्धारण्यक में मंत्रों को कंडिका बोलते हैं, जो खंड होगा उसको कहेंगे ब्राह्मण, इसमें छह ब्राह्मण प्रथम अध्याय में, पहला होगा अश्वमेध ब्राह्मण प्रथम ब्राह्मण, और दूसरा ब्राह्मण होगा अग्नि ब्राह्मण, और तीसरा होगा उद्गीत ब्राह्मण, चतुर्थ होगा पुरुषविद ब्राह्मण, और पंचम होगा सप्ताह्न ब्राह्मण, और षष्ठ होगा यहां नाम रूप कर्म ब्राह्मण, ये प्रथम अध्याय के छह ब्राह्मण है, ऐसे माने छह खंडों में है प्रथम अध्याय, वैसे द्वितीय अध्याय में भी ऐसे आएगा, प्रथम ब्राह्मण होगा वहां अजात शत्रु ब्राह्मण, द्वितीय होगा वहां शिशु ब्राह्मण, तृतीय होगा मूर्तामूर्त ब्राह्मण, और चतुर्थ मैत्रेयी ब्राह्मण, और पंचम है मधु ब्राह्मण, और षष्ठ है वंश ब्राह्मण, द्वितीय अध्याय के अंत में षष्ठ है वंश ब्राह्मण, वह गुरु परंपरा की, शिष्य और गुरु की परंपरा की चर्चा है, यही प्रमाण है ये गुरु लोगों को नमस्कार करने में, यही कह रहे हैं यहां। एतेषां तत्संप्रदाय कर्तृत्वे, तत् से लेना ब्रह्म विद्या, इन गुरुओं में उनके ब्रह्म विद्या के संप्रदाय कर्तृत्व में वंश ब्राह्मणम प्रमाणयति भाष्यकार, माने वंश ब्राह्मण का ही यहां प्रमाण प्रमाणित करते हैं भाष्यकार। वंश ब्राह्मण में आचार्यों की गुरु शिष्य की परंपरा देखी जाती है, प्रमाणयति वंश ब्राह्मणम। 11 नंबर में कहा वंश ब्राह्मणम, यह दो छह दो दे दिया, उसमें दो मंत्र हैं वंश ब्राह्मण में, दोनों एक ही है। द्वितीय अध्याय षष्ठ ब्राह्मण द्वितीय मंत्र बोला, द्वितीय प्रथम दोनों एक ही है, दो दो मंत्र है वहां। आगे कहते हैं, यद्यपि तत्र पौतिमास्यादयो ब्रह्मांता संप्रदाय कर्तार श्रूयन्ते, यद्यपि वहां ब्रह्मा जी से लेकर के नहीं चलते, वहां पर पौतिमास्य से शुरू करके ब्रह्मा जी में जाते हैं, अंतिम शिष्य से लेकर के गुरु में जाते हैं वहां। पौतिमास्य गौपनाथ गौपन पौतिमास्य ऐसा करके शुरू होता है। पौतिमास्य से किसने प्राप्त की ब्रह्म विद्या, कहते गौतम से, और गौतम ने पौतिमास्य, ऐसा करके ऊपर ऊपर जाते, नीचे से ऊपर चलते हैं वहां शिष्य जाते जाते अंतिम में परमेष्टि करके वे ब्रह्म परमेष्टि बने विराट, विराट ने किसे प्राप्त किया ब्रह्म से, हिरण्यगर्भ से करके वहां पहुंचते हैं, वहां ऐसा है। और यहां शुरू से शुरू किया ब्रह्मादिव्य बोले, और वहां अंतिम से शुरू करते हैं वंश ब्राह्मण, यही बोल रहे हैं। यद्यपि तत्र माने वंश ब्राह्मणे, उस वंश ब्राह्मण में पौतिमास्यादयो ब्रह्मांता संप्रदाय कर्तार सूर्यंते, पौतिमास्य से आरंभ करके माने ब्रह्म तक हिरण्यगर्भ तक संप्रदाय कर्ता सुनाई पड़ते हैं वहां। पौतिमास्य से शुरू होता है, अंतिम से शुरू होकर शुरू में जाता है सूर्यंते। तथापि फिर भी यहां पर क्या कि क्यों ब्रह्मादि भी बोला, वहां के समान क्यों ने कहा, तो कहते हैं तथापि गुरु शिष्य क्रमेण ब्रह्मण प्राथम्यम इति तदादित्वम इति भाव। यह गुरु शिष्य क्रम से लिया, किसे लिया, वह शिष्य गुरु क्रम में चले थे वहां, वहां शिष्य से चल पड़े थे और यहां गुरु से चल रहे हैं, नमो ब्रह्मादिभ्यो, यहां ब्रह्म से है। तथापि गुरु शिष्य क्रमेण, गुरु शिष्य के क्रम से ब्रह्मण प्राथम्यम, गुरु शिष्य का क्रम लेंगे तो इसमें ब्रह्म में प्राथम्य है, प्रथम ब्रह्म है यहां, नमो ब्रह्मादिभ्यो, ब्रह्म प्रथम है। और शिष्य के क्रम से लेने पर पौतिमास्य से शुरू होता है, वहां शिष्य के क्रम से चला वंश ब्राह्मण में, और यहां पर गुरु के क्रम से आए, ये कह रहे हैं प्राथम्यम इति तदादित्वम बुद्धिम, इसलिए तदादित्वम इति भाव माने ब्रह्मादि, ब्रह्मादि आदि है, माने ब्रह्म आदि में है तदादित्वम, ब्रह्म आदित्वम इति भाव, ये कहा। 12, 13, 14, 15 कई टिप्पणियां हैं। 12 में कहते हैं तथापि इति अर्थक्रमम आश्रित्य, वहां पर पाठक्रम है वंश ब्राह्मण में, पाठक्रम है और यहां अर्थक्रम है, क्योंकि अर्थ से शिष्य से गुरु की तरफ नहीं जाना होता है, परंपरा गुरु से शिष्य की तरफ आना है, यद्यपि वंश ब्राह्मण में वहां शिष्य से गुरु के पास पहुंचाया है, किंतु अर्थक्रम बलवान होता है, पाठक्रमाद अर्थक्रमो बलीय, ऐसा दिया युक्ति है, पाठक्रम के अनुसार अपेक्षा अर्थक्रम बलवान होता है, जैसे अग्निहोत्रम जुहोति एवागुम पचति, ऐसा वाक्य आता है मीमांसा में, अग्निहोत्र का हवन करता है और एवागु को पकाता है, एवागु माने एक हलवा है मान लो ऐसा है, वो पकाता है, तो वो अग्निहोत्र में हवन करने का सामान है वो, और पहले अग्निहोत्र करेगा तो बाद में एवागु किस काम में आएगा, कोई काम आता नहीं, किंतु वाक्य आता है वहां अग्निहोत्रम पचति, अग्निहोत्रम जुहोति एवागुम पचति, ऐसा वाक्य है वहां पर। मंत्र क्रम पाठक्रम में तो पहले अग्निहोत्र है, किंतु पाठक्रमात अर्थक्रमो बलिया, वहां अर्थ करना पड़ता है, पहले एवागुम पचति और बाद में अग्निहोत्र जो होती, पहले एवागु पकाएगा तो अग्निहोत्र में हवन करेगा उसका, तो पाठक्रम की अपेक्षा अर्थक्रम बलवान होता है। इसी प्रकार यहां भी पाठक्रम में पौतिमास्य से शुरू है, ब्रह्म अंतिम में है, किंतु यहां पर अर्थक्रम को लेकर के नमो ब्रह्मादिभ्यो कहा, माने ब्रह्मा जी से लेकर पौतिमास्य तक सब गुरु को नमस्कार कर रहे हैं, यही यहां बोल रहे हैं, यहां ये कह रहे हैं। 12 नंबर टिप्पणी में ये कहा, 12 में कहा तथापि अर्थक्रम आश्रित से, फिर भी यहां पर अर्थक्रम को लेकर के नमो ब्रह्मादि भी बोला, यदि भी पाठक्रम लेते हैं तो पौतिमास्य से शुरू करना चाहिए नमस्कार, वंश ब्राह्मण में पौतिमास्य से शुरू होता है, यही है। पाठक्रमात् अर्थक्रमो बलियान इति न्यायात् इति वा, यही से युक्ति है, पाठक्रम की अपेक्षा अर्थक्रम बलवान होता है। अर्थ से लेकर क्यों, गुरु से लाना पड़ेगा नमस्कार, शिष्य से नमस्कार करके गुरु में नहीं जाना है, गुरु से नमस्कार शिष्य में लाना है, इसके लिए है, ऐसा जान है, ऐसा कहा है। इति अर्थक्रम आश्रणाय इत्यर्थ, ये इति का अर्थ होता है अर्थक्रम आश्रित्य इत्यर्थ है, कहा माने प्राथम्यम इति है ना, इति का अर्थ है अर्थक्रम आश्रित्य। न तो ब्रह्मादयति शेष, यही कहते हैं ये ब्रह्मादि वहां पाठक्रम में आदि में नहीं है, अर्थक्रम को लेकर के किया है काम, ये बताया। आगे पंद्रह में कहा तदादित्वम इति तेषु संप्रदाय कर्तृषु ब्रह्मण आदित्वम उक्तम इति शेष, वो जो ब्रह्म विद्या के संप्रदाय कर्ताओं में ब्रह्म सबसे आदि है, प्रथम है, माने सबसे पहले ब्रह्मा जी ब्रह्म माने वेद है या हिरण्यगर्भ है, उन्होंने विराट को दिया, फिर चलते चलते चलते पौतिमास्य तक आया है, ये कहा। आगे संप्रति अपर गुरु नमस्करोति, परापर गुरु नमस्करोति कहा था, पहले अब पर गुरुओं का नमस्कार हो गया, अब अपर गुरु अपने गुरु, पहले पर गुरुओं का नमस्कार हो गया, ओम नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो करके जो ब्रह्म विद्या के संप्रदाय कर्ता जो ब्रह्मादि है उनको नमस्कार है, ये परम गुरुओं का नमस्कार हो गया, अब अपर गुरु अपने गुरु, ये कहते हैं संप्रति अपर गुरु नमस्कारते, अब अपने गुरु जी को नमस्कार करते हैं, नमो गुरुभ्य, ऐसा आया अंतिम वाक्य, नमो गुरुभ्य, हाँ गुरुजनों को नमस्कार, ये कहा। यद्यपि ब्रह्म विद्या संप्रदाय अंतर्भावात एते प्रागेव नमस्कृता तथापि शिष्याणां गुरु विषया आदरातिरेक कार्यार्थम पृथक गुरु नमस्करणम्। कहते देखो यद्यपि ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्ता के अंतर्भाव है, अपने गुरु जी भी ब्रह्म विद्या संप्रदाय के परंपरा में उन्हीं संप्रदाय कर्ता के अंतर्भूत हैं, बाहर तो है ही नहीं, जो नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो बोल दिया तो गुरु जी भी आ गए वहां ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्ता में, ये भी है, यद्यपि यही बोल रहे हैं, यद्यपि ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृ अंतर्भावात एते गुरुवः, ये जो हमारे अपने गुरु हैं ये सब, प्रागेव नमस्कृत पहले नमस्कार नमस्कृत हो गए किस शब्द के द्वारा, ओम नम ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो ब्रह्मादिभ्यो नमः, नमस्कृत हो चुके हैं गुरु जी भी, फिर भी तथापि फिर भी शिष्याणाम गुरु विषयाद आदरातिरेकार कार्यार्थम पृथक नमस्कारम, शिष्यों का गुरु के प्रति अतिशय आदर होना चाहिए, यह आदर दिखाने के लिए शिष्यों के अपने गुरु के प्रति अतिशय आदर होना चाहिए, अतिरेकार्थ बने अतिशय अतिशय आदर दिखाने के लिए पृथक गुरु नमस्करणम, अलग से गुरु जी को नमस्कार किया किस शब्द से, नमो गुरुभ्य इस शब्द से, क्यों श्वेताश्वत्र उपनिषद के अंतिम मंत्र आता है, यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरौ तस्यैते कथितायर्थ प्रकाशन्ते महात्मना, यस्य देवे परा भक्ति, जिसकी देवता में परम भक्ति है इष्ट देव में, यथा देवे तथा गुरु, जैसे देवता में भक्ति है वैसे गुरु में भी भक्ति हो, जिसकी माने अपने इष्टों में जितना श्रद्धा रखता है उतने श्रद्धा गुरु में भी रखता हो, जो यस्य देवे परा भक्ति, परा भक्ति होती है देवताओं में जिसकी, और यथा देवे तथा गुरु, जैसे देवता में वैसे गुरु में भी भक्ति, वैसे भक्ति हो, जितने आदर देवताओं के प्रति देता है इष्ट देव के प्रति उसी प्रकार गुरु में भी वैसे आदर देता हो, तस्यैते कथिताय अर्थः प्रकाशन्ते महात्मनः, ये पूर्वोक्त जो अर्थ बताए गए हैं जितने भी विषय हैं ये उसी महात्मा को प्रकट होते हैं, उसी में उसी को ये ग्रंथ लग जाते हैं, ऐसा है तस्यैते कथिताय अर्थः प्रकाशन्ते महात्मनः, उसी महात्मा को उसी महान आत्मा जिसकी है अंतकरण विशाल है उसी को ही शुद्ध बुद्धि वाले को ही ये पूर्वोक्त अर्थ प्रकट होते हैं, ऐसा वहां श्वेताश्वत्र परिषद को अंतिम में कहा है। इसलिए ब्रह्मादिभ्यो संप्रदाय कर्तृभ्यो कहने के बाद भी भाष्यकार नमो गुरुभ्य ऐसा बोलते हैं अपने गुरु के प्रति अतिशय आदर देने के लिए, ये कहा। तो 16 नंबर की टिप्पणी थी आदरातिरेकार्थम, इसके में माने शिष्या गुरुषु आदरातिशय कुर्वन्तु इति बोधयितुम, शिष्य लोग गुरु के प्रति अतिशय आदर दें, अतिशय आदर करें, इस वाक्य इसको दिखाने के लिए नमो गुरुभ्य कहा हुआ है ये बताया। अब मंगलाचरण तो हो गया, मंगलाचरण का अर्थ हो गया। अब आगे बोलते हैं, यद उद्देश्य मंगलम आचरितम तत् प्रतिज्ञातुम प्रतीकम आदत्ते कहते हैं। जिस भाष्य प्रणयन को लेकर के, यत माने भाष्य प्रणयनम, अब भाष्य लिखना है मंत्रों के उद्देश्य, भाष्य लिखने का भाष्यकार का उद्देश्य क्या है, भाष्य लिखना माने इस उपनिषद के ऊपर भाष्य लिखना है। यद उद्देश्य 18 नंबर की टिप्पणी में कहा, यद इति भाष्य प्रणयनम, भाष्य का लेखन जो आरंभ करना है, जिसको उद्देश्य करके मंगलम आचरितम, शंकराचार्य जी ने मंगलाचरण किया जिसको उद्देश्य करके, भाष्य को उद्देश्य करके भाष्य लिखना है इसके लिए। तत् प्रतिज्ञा तो उसको प्रतिज्ञा करने के लिए, भाष्य की प्रतिज्ञा करने के लिए प्रतीकम आदत्ते, आगे उपनिषद का मंत्र के प्रतीक लेते हैं, मंत्र आगे आएगा। अभी तो यहां संबंध भाष्य चलेगा, कर्मकांड के अनकांड के संबंध चलाएंगे, उसके बाद मंत्र शुरू होगा। तो प्रतीकम आदत्ते मंत्र का प्रतीक लेते हैं, आगे आने वाला मंत्र सबसे पहले मंत्र आता है, उषा वही अश्वस्य व्यध्यस्य शिरः, ऐसा मंत्र आता है इसी का कहा, यहां यही कहना चाहते हैं। इसलिए कहा उषा वा अश्वस्य, यही बोलते हैं भाष्य में, उषा वा माने बई, अश्वस्य है वहां बई है, आय आदेश आवा आय आदेश होकर लोग को रखा है, बई माने ही यह है, उषा प्रातकाल ही जो वैद्य माने पवित्र जो घोड़ा है अश्वमेध यज्ञ के लिए पवित्र घोड़ा, उसका सिर है प्रातकाल, ऐसा बोला जाता है। आगे मंत्र आएगा उस समय अर्थ होगा, ये तो प्रतीक लिया यहां उस मंत्र का। उषावा इत्यस्य इत्येवम् आद्या अश्वस्य इत्येवम् आद्या वाजसनहि ब्राह्मणो उपनिषत् ये कहते हैं। उषावा अश्वस्य इति एव आद्या इत्यादि जो है ना, इत्यादि वाक्य जो आएंगे आगे पूरे उपनिषद जो आएंगे यहां, वाजसनहि ब्राह्मणो उपनिषत्, ये वाजसनहि ब्राह्मण ब्राह्मणोपनिषद है, ये मंत्रोपनिषद नहीं है, ये ब्राह्मण भाग में है। ये वाजसनहि माने वृद्धारण्य को वाजसनहि बोलते हैं, वाजसनहि ब्राह्मणोपनिषत्, ये ब्राह्मणोपनिषद है माने मंत्रोपनिषद नहीं है, यहां मंत्र नहीं ब्राह्मण भाग में है उपनिषद, ये ब्राह्मण उपनिषद है। इन्हें समझना कि ब्राह्मण जाति का उपनिषद में समझना, ये उपनिषद का नाम ब्राह्मण है, ये ब्राह्मण जैसे ईशावास्य संगीतोपनिषद है, मंत्र है वो, ये ब्राह्मण भाग है। तस्या इयम अल्पग्रंथावृत्तिर आरभ्यते है, तस्या माने उपनिषद, उस उपनिषद का, उपनिषद शब्द स्त्रीलिंगम है इसलिए तस्या बोला षष्ठी, उसके किसके उपनिषद की, ये जो ब्राह्मणोपनिषद है, इस ब्राह्मणोपनिषद के इयम अल्पग्रंथावृत्तिर आरभ्यते है माया, ऐसा होगा मेरे द्वारा, कर्मणि प्रयोग कर दिया है इयम, ये जो अल्प ग्रंथ है जिसमें ग्रंथ अल्प है, जिसमें शब्द कम है किंतु अल्प ग्रंथ होने के कारण कहीं अर्थ अल्प नहीं है, अर्थ बृहत है, अर्थ महान है, शब्दावली कम है कहते हैं यहां अल्प ग्रंथ, अल्पा ग्रंथा यश्या वृत्तौ, अल्प है ग्रंथ जिस वृत्ति में, वृत्ति माने व्याख्या माने भाष्य, या वृत्ति का अर्थ भाष्य है, बहुव्रीहि समास कर देना अल्प ग्रंथा में, अल्प ग्रंथ अल्पो ग्रंथो यस्मिन यस्या यस्या वृत्ति यश्याम वृत्तौ, जिस वृत्ति में व्याख्या में ग्रंथ अल्प है यानी शब्दावली कम है, ये बोलना चाहते हैं। वृत्ति माने यहां भाष्य है, उसकी व्याख्या है, अल्प ग्रंथ वाली वृत्ति आरभ्यते मया आरभ्यते, मेरे द्वारा अब लिखना आरंभ किया जाता है, ऐसा बोलना, कर्मणि प्रयोग किया है आरभ्यते मया, ऐसा हो जाएगा आरभ्यते। एक नंबर टिके ये प्रतिज्ञा भाष्य है, इतने कहां से लेकर तस्या यम अल्प ग्रंथावृत्तिर आरभ्यते, प्रतिज्ञा कर दी माने अल्प ग्रंथ वाली व्याख्या को अब आरंभ किया जाता है, ये प्रतिज्ञा कर दी, इसकी प्रतिज्ञा भाष्य है। ये किसके लिए किया, ये भाष्य किसके लिए लिखना है, कहते हैं संसार व्यावृत्तिभ्य, संसार से जो व्यावृत्ति होने की इच्छुक है उनके लिए, संसार से अलग होना चाहते हैं जो लोग, मुमुक्षु लोग हैं, संसार व्यावृत्तिभ्य, संसार से बी आंग पूर्वक वृतुवर्तन धातु से सन करके बना दिया है, उसके बाद में सना संक्ष भिक्ष उसे ऊ प्रत्यय करके बनाया है, संसार से व्यावृत्ति होने की इच्छुक हैं जो लोग, संसार से अलग होना चाहते हैं, पृथक होना चाहते हैं, मुक्त होना चाहते हैं, उनको लेकर के ये भाष्य लिखने जा रहा हूं मैं, इस उपनिषद के भाष्य इसके लिए है, जो मुमुक्षों के लिए, बुभुक्षों के लिए नहीं है, मुमुक्षों के लिए है, ये भाष्य कहते हैं संसार व्याविवृत्तिभ्य। उनके लिए क्या करके कहेंगे, कहते हैं संसार हेतु निवृत्ति साधन ब्रह्मात्मकत्व विद्या प्रतिपत्तये, यही कहते हैं संसार से जो पृथक होना चाहते हैं उनके लिए तो प्रयोजन क्या होगा, प्रयोजन दिखाते हैं संसार हेतु। संसार का हेतु क्या है, अज्ञान अविद्या। संसार हेतु निवृत्ति, उसके निवृत्ति के साधन क्या है, कहते हैं ब्रह्मात्मकत्व विद्या प्रतिपत्ते। जीवात्मा परमात्मा की ऐक्य जो विद्या है यही है वो संसार के हेतु का निवृत्ति का साधन। संसार हेतु निवृत्ति साधन, संसार हेतु के जो निवृत्ति का साधन क्या है, ब्रह्मात्मकत्व विद्या, अहम ब्रह्मास्मि ऐसी विद्या, ये ज्ञान। तो इसके लिए ज्ञान के लिए मुमुक्षुओं के लिए ज्ञान प्राप्ति के लिए ये अल्प ग्रंथ वाली वृत्ति लिखी जाती है, ऐसा भाष्य लिखा जाता है, ऐसा बोल रहे हैं। एक दो नंबर तीन नंबर में बोलते हैं, दो नंबर में कह दिया संसार व्यावृत्ति सुभ्य कहा, इसके लिए क्या है अधिकारी भाष्य है, इसको पढ़ने वाले कौन होंगे, जो मुमुक्षु लोग होंगे, संसार से जो व्यावृत्त होना चाहते हैं, पृथक होना चाहते हैं, ये अधिकारी भाष्य हो गया, प्रतिज्ञा भाष्य हो गया। ये शब्द से किसे, यम तस्या यम अल्पग्रंथावृत्ति आरभ्य थे, ये प्रतिज्ञा है। और अधिकारी कौन है इसको पढ़ने वाला, कहा संसार व्यावृत्ति सुभ्य, संसार से जो मुक्त होना चाहता है मुमुक्षु है, ये अधिकारी भाष्य इतना अंश। और तीन नंबर पे कहते हैं संसार हेतु निवृत्ति निवृत्ति साधना ब्रह्मात्मकत्व विद्या प्रतिपत्त कहा हुआ, ये क्या है फलभाष्य है, यही है फलभाष्य। फलभाष्य क्यों हुआ ये, कि संसार का हेतु जो अज्ञान है उसके निवृत्ति के साधन ब्रह्मात्मक विद्या है, यही आत्मज्ञान प्राप्ति के लिए ग्रंथ आरंभ किया जा रहा बोल रहे हैं। इसका फल होगा आत्मज्ञान की प्राप्ति, क्या होगा अहम ब्रह्मास्मि ऐसे ज्ञान की प्राप्ति, ये फल है, इसके लिए ये भाष्य लिखने जा रहा हूं, ये प्रतिज्ञा की इन्होंने। इसकी टीका देखिए, अब एतेन चिकित्सिताया वृत्तेर भर्ति प्रपंच भाष्येण अगतार्थत्व उत्तम, कहते हैं भाष्यकार ने प्रतीक ले लिया, क्या प्रतीक लिया, उषावा अश्वस्य इत्यादि प्रतीक लिया हुआ है। इस प्रतीक के द्वारा यह सिद्ध होता है, शंकराचार्य जी के पहले भी भाष्य था, व्याख्याएं थी उपनिषद के ऊपर, किसके थी, भर्तृप्रपंच की व्याख्या थी, किसके, हाँ कहते हैं भर्तृप्रपंच ने जो भाष्य लिखा है, एक तो माध्यान्हीन शाखा के ऊपर है और यहां पर कान्नु शाखा में है, किसमें ये, और दूसरी बात उन्होंने तृतीय ब्राह्मण से शुरू किया है, उद्गीत ब्राह्मण से शुरू किया, द्वयाः प्रजापत्या देवा ससुरा से यहां से शुरू किया उन्होंने, अभी टिप्पणी में बताएंगे। और यहां उषावा अश्वस्मेध्य सिरे, यहां पहले से प्रथम ब्राह्मण से यहां शुरू करने जा रहे हैं और वो करेंगे तृतीय ब्राह्मण से शुरू करेंगे, कौन, भर्तृ प्रपंच। और ये भाष्य कौन किसमें है, कांडु शाखा में है, और उनका भाष्य लिखना कहां होगा, माध्यान्हीन शाखा में होगा, इसलिए अगतार्थ है ये लिखना, यदि किसी अन्य के द्वारा गतार्थ हो तो ग्रंथ निष्फल हो जाएगा, ग्रंथ निष्फल नहीं है ये बोलना चाहते, एते न, यही कह रहे हैं उषावा अश्वस्य, ये प्रतीक लेने से, इस प्रतीक के द्वारा चिकित्सिताया वृत्तेर, जो कर्तुम इष्टा चिकित्सिता, करना जो इष्ट है, क्या है वृत्ति भाष्य या वृत्ति माने भाष्य है, ये करना इष्ट है भाष्यकार को, चिकित्सिताया वृत्तेर भर्ति प्रपंच भाष्येण अवतार्थत्व मुक्तम, जो करना इष्ट जो भाष्य है लिखना इष्ट है ओ, भर्ति प्रपंच भाष्य के द्वारा अगतार्थ ये सिद्ध हो गया, क्या क्या किस शब्द के द्वारा, उषावा अश्वस्य इत्यादि शब्दों के द्वारा, क्यों वो लिखेंगे, द्वयाः प्राजापत्य से शुरू करेंगे और वो भी माध्यान्हीन शाखा में करेंगे वो, और यहां कांडु शाखा में होना है और यहां उषावा से शुरू हो रहा है, इसलिए गतार्थ नहीं है, माने उनके भाष्य के द्वारा गतार्थ अर्थगत नहीं है, इसलिए ये भाष्य का प्रयोजन सिद्ध हो जाता है, ये कह रहे हैं। ये तेना 19 नंबर की टिप्पणी है ना, उषावा इत्यादि प्रतीक उपादान है ना, ये कहा उषावई इत्यादि जो प्रतीक उपादान के द्वारा ये सिद्ध हुआ, भर्त प्रपंच भाष्य के द्वारा ये गतार्थ नहीं है, ये भाष्य लिखना सार्थक है, ये कहा। तद्धी अब कहते हैं उनका जो भाष्य है किसका, भर्त प्रपंच का, तद्धी द्वयाः इत्यादि माध्यान्हीन श्रुति में अधिकृत प्रवृत्तम, द्वयाः प्राजापत्यः देवाः ससुराः सहसा तृतीय ब्राह्मण से शुरू होगा इसका, वो भी माध्यान्हीन शाखा में लिखेंगे, वो किसमें लिखेंगे, और यहां पर प्रथम ब्राह्मण से शुरू हो रहा है उषावई के द्वारा और कांडु शाखा में है, इसलिए गतार्थ नहीं है उनके भाष्य के द्वारा, ये भाष्य लिखना चरितार्थ है, उपयुक्त है ये बोल रहे हैं। तद ही तद माने वो जो भारतीय प्रपंच का भाष्य है वह द्वया इत्यादि जो द्वया प्राजापत्या देवा ससुरास ऐसा मंत्र तृतीय ब्राह्मण में आएगा शुरू में आएगा वो इत्यादि माध्यन्द्र श्रुति में अधिकृत प्रवृत्तम माध्यन्द्र श्रुति को अधिकार विषय बना करके प्रवृत्त हुआ है। और यहां पर कांड शाखा को लेकर के चलता है वो भी प्रथम ब्राह्मण से शुरू होता है यहां वो द्वितीय तृतीय ब्राह्मण से शुरू करेंगे यहां प्रथम ब्राह्मण से शुरू होता है इसलिए गतार्थ नहीं है ये सिद्ध होता है कहा। बीस इक्कीस टिप्पणी बीस में कहा ये नंबर दे दिया उनके भाष्य कहां से शुरू होगा एक तीन एक वो माने वृद्धारण्य प्रथम अध्याय तृतीय ब्राह्मण प्रथम कंडिका जो यहां प्रजापत्य वहां से शुरू होना है। बाईस में कहा अन्यथा अल्पावृत्ति इत्येव उच्चेते उच्चेतेति बोध्यम ऐसा उच्चया इति बोध्यम ऐसा भी कहना चाहिए ऐसा अन्यथा अल्पावृत्ति इत्येव उच्चया इतना ही कहना चाहिए ग्रंथ शब्द लिखने की आवश्यकता नहीं अन्यथा अल्पवृत्ति ग्रंथ अल्प ग्रंथो वृत्तिर आरभ्यते लिखा हुआ भाष्यकार ने अल्प ग्रंथा वृत्तिर आरभ्यते यदि उनके भाष्य के अनुसार चलना होता तो अल्पावृत्ति इत्येव उच्चया इति भाव अल्पावृत्ति ऐसे बोलने से हो जाता ग्रंथ शब्द नहीं लिखते भाष्यकार ग्रंथ डाला हुआ है इसलिए कहते हैं। अच्छा आगे कहते इयम पुनः या और ये भाष्य जो है ना इयम इयम वृत्ति यहां भाष्य को वृत्ति शब्द से बोला जा रहा है इयम वृत्ति ये जो वृत्ति है यहां शंकराचार्य वाली वृत्ति है ये वृत्ति पुनः उषा व अश्वस्य इत्यादि कांड श्रुति में आश्रित उनके तो माध्यम ने श्रुति को आश्रय लेकर के बनाया वो भी द्वया प्राजापत्या से शुरू करेंगे तृतीय ब्राह्मण से शुरू करेंगे और ये कांड श्रुति को आश्रय लिया और यहां प्रथम ब्राह्मण से शुरू है इसलिए उनके भाष्य से गतार्थ नहीं है भरतृ प्रमुख भाष्य थे ये भाष्य गतार्थ नहीं इसलिए भाष्य लिखना अनुकूल है यही है। अतः उद्देश्यम निर्दिश्यति अवगत है उद्देश्य है उद्देश्य को निर्देश करते हैं भाष्य लिखना है उद्देश्य है इसको निर्देश करते हैं तस्या इत्यादि का तस्या यम अल्पग्रंथा वृत्तिर आरभ्यते इत्यादि बोल दिया। भारतीय प्रपंच भाष्याद विशेषांतरम आह भारतीय प्रपंच के भाष्य से और विशेष भी है एक विशेष तो हो गया वो तृतीय ब्राह्मण से लिखेंगे माध्यान्ह शाखा में लिखेंगे और यहां कांड शाखा में है प्रथम ब्राह्मण से एक विशेषता है दूसरी विशेष भी बताते हैं क्या अल्प ग्रंथा उनके ग्रंथ बहुत विस्तार है बहुत लेख है उनका और यहां छोटे शब्दों थोड़े शब्दों में है विद्यार्थी को परेशानी न हो अल्प ग्रंथ है अल्प ग्रंथ वाली वृत्ति है ये उनके बहुग्रंथ वाली वृत्ति है बहुत बहुत लिखा है उन्होंने ये अल्प ग्रंथ है यही है अल्प ग्रंथा इत्यादि कहा यह विशेषता दिखा दिया। अस्या ग्रंथ तो अल्पत्वपि नार्थतस्तथात्व इति ग्रंथस्य ग्रहणम् यह ग्रंथ शब्द क्यों लिखा होगा भाष्यकार अल्प ग्रंथावृत्तिर आरभ्यते ग्रंथ क्यों लिख दिया कहते ये जो भाष्य है अस्या वृत्ति है ये जो वृत्ति है भाष्य है ग्रंथ तो अल्पत्व भी ग्रंथ से अल्प होने पर भी न अर्थत अर्थ में अल्प नहीं है अर्थ में महान है तथात्व न अर्थत तथात्व मैंने अल्पत्व अर्थ में अल्पता नहीं है ये दिखाने के लिए ग्रंथ शब्द डाल दिया यहां ग्रंथ में अल्प है अर्थ में अल्प नहीं है इसलिए अल्प ग्रंथावृत्ति ऐसा लिखा है नहीं तो अल्पावृत्ति लिखने से काम चल जाता ग्रंथ डालने से कहा ग्रंथ में तो अल्प है स्वल्प है किंतु अर्थ में अल्प नहीं है यही कहने के लिए ग्रंथ शब्द डाल दिया भाष्यकार ने कहते हैं। ग्रंथस्य बायस की टिप्पणी में कहा अन्यथा अल्पावृत्ति उचित हो गया आगे वृत्ति शब्दों भाष्य विषय अल्प ग्रंथावृत्ति वृत्ति माने क्या है भाष्य को विषय कर रहा है वृत्ति का अर्थ व्याख्या भाष्य मंत्र की व्याख्या कर रहे हैं सूत्रानुकारिभिर वाक्य सूत्रार्थस्य स्वपदाराम च उपकरणस्य भाष्य लक्षणात् अत्र भावात् भाष्य का लक्षण इसमें है कहते हैं इस व्याख्या में अत्र इस भाष्यकार की व्याख्या में भाष्य का लक्षण है क्या है सूत्रानुकारिभिर वाक्य ही सूत्र में जो कहा उसी के अनुकरण वाले वाक्य के द्वारा सूत्र में कुछ कहा हो आप दूसरे तरह लिखेंगे वो भाष्य नहीं कहेंगे उसको सूत्रानुकारी भी सूत्र के अनुकरण करने वाले जो वाक्य हैं माने सूत्र में जैसा कहा उसी को विस्तार करने के लिए लिखा जाता है जो सूत्रानुकारी भी वाक्य ही सूत्रानुकारी वाक्यों के द्वारा सूत्रार्थस्य स्वपदानाम च उपवर्णस्य सूत्रार्थ का वर्णन और अपने शब्दों का भी वर्णन करते हैं कभी कभी, कभी संक्षेप में बोलने के बाद में फिर उसके भी वर्णन करते हैं, व्याख्या करते हैं। स्वपदानाम उपवर्णन से भाष्य लक्षण से अत्र भावात्, भाष्य का ये लक्षण होता है वो लक्षण यहां है इस वृत्ति में है, ये कहते हैं। 23 और इधर दो की टिप्पणी, 23 में कहा, 23 में कहते हैं ये भाष्य का लक्षण बताए, देखो सूत्रार्थो वर्णते यत्र वाक्य सूत्रानुकारी भी स्वपदानि वर्णन्ते भाष्यम भाष्य विदो विधु, भाष्य विदो भाष्य विधु, भाष्य को जानने वाले लोग समझने वाले लोग भाष्य कहते हैं उसको, किसको कहते हैं सूत्रार्थो वर्ण, सूत्र का अर्थ है जिसमें वर्णन होता हो, जिस भाष्य में सूत्र माने संक्षेप में कहा गया है, सूत्र नहीं मंत्र है, मंत्रों में संक्षेप में है उसका वर्णन करना है, ब्रह्मसूत्र आदि में सूत्र का अर्थ करेंगे किंतु यह सूत्र माने संक्षेप, जहां संक्षेप में बोला गया हो, जैसे मंत्र संक्षेप में है तो उसका अर्थ वर्णन करना है। सूत्रार्थो वर्णते यत्र, जो संक्षेप है सूत्र है उसको जिसमें जिस व्याख्या में वर्णन होती हो, सूत्रार्थ का वर्णन होता हो, कैसे वर्णन करना, कहते वाक्य ही सूत्रानुकारी ही, सूत्र के अनुकरण वाले वाक्य चाहिए, सूत्र ने कुछ और बोल दिया आप कुछ लिखे तो भाष्य नहीं होगा, वो सूत्रानुकारी भी वाक्य ही, तो संक्षेप में जो कहा हुआ है मंत्रों में उसको अनुकरण करने वाले वाक्य होना चाहिए ऐसे वाक्यों के द्वारा, और स्वपदाने जो वर्णन थे अपने लिखे हुए पद के भी फिर वर्णन करना, कहीं कहीं अपने लिखे हुए का भी आगे व्याख्या करना, स्वपदाने जो वर्णन थे भाष्यम भाष्य विधु विधु, भाष्य विधु हो भाष्यम विधु, भाष्य को जानने वाले लोग समझने वाले लोग इसको भाष्य कहते हैं, ऐसा है। तल लक्षण माने भाष्य लक्षण, में भाष्य का लक्षण है ये, व्याख्या का लक्षण ही होती है। सूत्रानुकार भी इति सूत्र सदृश ही, सूत्रानुकार भी का सूत्र में जैसा है ना उसी प्रकार के व्याख्या होनी चाहिए, यह नहीं कि सूत्र में कुछ और बोल दिया और आप कुछ और व्याख्या करने लगे, भाष्य नहीं होगा। सूत्रानुकार भी का अर्थ सूत्र सदृश ही संग्रह वाक्य, अर्थ सूत्र के समान जो संग्रह वाक्य होगा उसकी फिर व्याख्या, कई उपनिषदों में पहले संग्रह वाक्य देते हैं बाद में फिर उसके विस्तार करते हैं, केवल उपनिषद में वाक्य भाष्य में है, इसमें भी जगह जगह आएगा, पहले संक्षेप में बताएंगे भाष्य का फिर उसकी उसी की व्याख्या करने लग जाएंगे, ठीक है। स्वपदानि च तानि एव संग्रह वाक्यानि, जो संक्षेप में कहे हुए वाक्यों को भी फिर व्याख्या करना, ये भाष्य का लक्षण होता है, ये कहा। भाष्य लक्षण अत्र भावात् कहते हैं, भाष्य का लक्षण यहां है इस वृत्ति में है इसलिए भाष्य कहा जाता है इसको, ये कहा। ये दो नंबर की बड़ी कहा प्रतिज्ञा भाष्य व्याख्या समाप्त अर्थ, ये इति शब्द क्यों दिया, कहते हैं प्रतिज्ञा भाष्य समाप्त हो गई, ये यहां से यहां तक प्रतिज्ञा भाष्य है, ये प्रतिज्ञा कर दी लगा इसलिए इति लगा दिया। टीका में कहा ये प्रतिज्ञा कहां तक किया था, तस्या इयम अल्पग्रंथावृत्तिर आरभ्यते, यही है प्रतिज्ञा भाष्य, ये इसकी यहां तक ही समाप्ति हो, अभी संसार व्यावृत्ति संसार हेतु निवृत्ति साधन ब्रह्मात्मक विद्या प्रतिभा, ये अभी हुआ नहीं भाष्य के, यहां टीकाकार ने अर्थ नहीं किया उसका अर्थ करते हैं आगे। ननु कर्मकांडाधिकारिणो विलक्षणो अधिकारी न ज्ञान कांडे संभवती, पूर्वादि बोलता है कर्मकांड के जो अधिकारी है ना उससे अतिरिक्त तो विलक्षण अधिकारी ज्ञान कांड में मिलता नहीं है, संभव नहीं है, जो कर्मकांड के जैसे अधिकारी होगा वैसे अधिकारी इसका भी होता है, इसलिए कर्मकांड से ही गतार्थ हो जाता है, ज्ञान कांड के लिए इसको भाष्य लिखने की आवश्यकता नहीं, अधिकारी नहीं है। हाँ ये पूर्व की शंका है, ननु कर्मकांडाधिकारिणो पंचमी कर्मकांड के अधिकारी से विलक्षण अन्य प्रकार का अधिकारी न ज्ञान कांडे संभवति, ज्ञान कांडे अधिकारी न संभवति, विलक्षण अधिकारी नहीं है ज्ञान कांड में, क्यों, अर्थित्वादे साधारणत्वाद, अर्थित्वादि धर्म साधारण है, कर्मकांड में अर्थ वाला चाहिए धन वाला चाहिए तभी कर्म कर सकता है, गोधन चाहिए अमुक चाहिए तभी कर्म कर सकता है, तो यहां भी अर्थित्व है अर्थित्वादे साधारण, वैराग्यादेश दुर्वचनत्वाद, और वैराग्य होना संभव नहीं है ज्ञान कांड के लिए, वैराग्य संभव नहीं है और अर्थित्व आदि से समान है, दोनों में समान है, इसलिए कर्मकांड के अधिकारी से ही चरितार्थ हो गया है, ये भाष्य लिखने की आवश्यकता नहीं है, मुमुक्षु को लेकर के भाष्य लिखने की आवश्यकता नहीं है, ये पूर्वादि का कहना है, ये पूर्व मीमांसा का आगे बोलेंगे। नो कर्मकांडाधिकारी विलक्षण, विलक्षण माने क्या है, सकाशात कर्मकांड से अतिरिक्त ज्ञानकांड की कोई अधिकारी नहीं मिलता, क्यों नहीं मिलता, तो कहा अर्थित्वादे साधारणत्वात्, अर्थित्वादी साध वो भी अर्थित्वादी है, ये भी अर्थित्वादी है, ये कहना चाहते हैं, यही वर्ड यही टीका में कहते हैं आगे अर्थित्वादे समाधिकार। तो कहते हैं देखो अर्थित्वादे साधारण याद अच्छा न निर्धिकारम शास्त्रम आरंभ अर्ति, यही बोलते अर्थित्वादि में चार नंबर की टिप्पणी है, माने स्वराज्य सिद्धि में विद्यारण्य स्वामी जी ने लिखा है कर्म के अधिकारी कौन होता है, अर्थी ये लिखते हैं, अर्थी दक्षो दिजोहम बुध इति मतिमान कर्मसु उक्तो अधिकारी, स्वराज्य सिद्धि में ऐसा विद्यारण्य स्वामी जी ने ऐसा कहा है। अर्थी द्रव्य वाला होना चाहिए, कर्म करने वाले को द्रव्य चाहिए, गोधन आदि गायदान करना अमुक करना द्रव्य चाहिए उसके पास, अर्थ वाला को अर्थी बोला यहां, अर्थ वाला चाहिए द्रव्य वाला होना चाहिए, अर्थी दक्ष हो कुशल कर्म करने के कुशल हो स्वर्ग आदि कर्म के लिए कुशल, द्विजो हम द्विजाति हूं मैं शूद्र नहीं हूं ब्राह्मण क्षेत्रीय वैश्य में से हूं द्विजन्मा हूं ऐसा होना, और बुधा उस कर्म के बारे में जानकारी भी मुझे है ज्ञानी हूं, किसके विषय में कर्म के विषय में, इति मतिमान ऐसे बुद्धि वाला जो होगा कर्मसु उक्तो अधिकारी, कर्म में कर्मकांड के लिए ऐसे अधिकारी कहा गया ऐसा होगा, अर्थी होना चाहिए मैं द्रव्यवान होना चाहिए धनी हो चाहिए धन चाहिए ऐसे यज्ञ होता नहीं है, और दक्ष कुशल होना चाहिए कर्म करने के लिए, और द्विजो हम ऐसा अभिमान मैं माने ब्राह्मण जाति का हूं द्विजन्मा हूं, और बुधा बुद्धिमान हूं कर्म के विषय में जानकारी है मुझे, इति मतिमान ऐसे बुद्धिमान को कर्म से उक्त अधिकारी ही, कर्म कांड में कहा गया अधिकारी ऐसा अधिकारी है। स्वराज्य सिद्धि उक्त पद्य प्रतिपाद्य से अर्थित्वादे इत्यर्थ, स्वराज्य सिद्धि नाम का ग्रंथ है विद्यारण्य स्वामी जी का, एक पंचदशिकार जो विद्यारण्य जी हैं उनके एक स्वराज्य सिद्धि नाम का ग्रंथ है, तो स्वराज्य सिद्धि उक्त प्रतिपाद्य से पद्य प्रतिपाद्य से स्वराज्य सिद्धि में पद्य में हो ग्रंथ, तो उसके प्रतिपाद्य अर्थित्वादे इत्यर्थ, उसमें जो प्रतिपादित अर्थित्वादि है वो कर्म के अधिकारी होता है। अत्र अर्थित्वम अर्थी माने क्या कहा, ये जो अर्थी दक्षो दिजो हम बुधम बुध इति मतिमान इत्यादि का अर्थी माने क्या, द्रव्यवत्व धनवान होना चाहिए तभी कर्म कर सकता है, वो द्रव्य वाला होना चाहिए, धन नहीं तो कर्म नहीं कर सकता, अग्निहोत्र आदि कर्म के लिए धन चाहिए, दुग्ध आदि चाहिए तो उसके लिए गाय रखना पड़ेगा, तो यहां अर्थी का अर्थ होता है द्रव्यवत्व द्रव्यवत्व द्रव्य वाला हो धनी हो कर्म के अधिकारी, स्वर्ग आदि अभ्युत्थाय अर्थित्व और स्वर्ग आदि के फल भी चाहता हो, यहां धनी हो और स्वर्ग आदि के फल चाहता हो स्वर्ग आदि वही कर्म के अधिकारी होगा, यह है अर्थी से लेना। और दक्षत्व क्रिया कुशलत्व, दक्ष माने उस कर्म में कुशलता हो क्रिया में कुशलता हो कर्म में दक्ष का अर्थ है, बुधत्व दक्षो बुध ऐसा आया है, और बुधत्व च अधित जैविन शास्त्र, जैविन शास्त्र जिसने पढ़ा है पूर्व मीमांसा जो पढ़ा है वही कर्म करने का अधिकारी बनेगा, कर्म का स्वरूप क्या है साधन क्या है फल क्या है जानता हो वही करेगा, कर्म का स्वरूप कर्म के साधन और कर्म के फल इस समझने वाला ही कर्म कर सकता है, वो पूर्व मीमांसा में चर्चा है जैविन शास्त्र में है ये, तो यहां बुध का अर्थ है जैविने अधित जैविने शास्त्र, जैविने शास्त्र को जिसने अध्ययन किया है ऐसा कहा, इत्यादिकम बुद्ध में इत्यादि जो होगा वही कर्म का अधिकारी होगा ये कहा। आगे टीका में कहते हैं अर्थित्वादि, अब टिप्पणी वैराग्यादे से दुर्व्यचनत्वादि, इसके ऊपर पांच छह की टिप्पणी भी है, पांच भी कहते हैं सिद्धांति की ओर से शंका उठाएंगे, अरे भाई कर्मकांड के अधिकारी से अलग अधिकारी विरक्त है ना कुछ लोग, वो ज्ञान कांड के अधिकारी हो जाएंगे, तो कहते पूर्वादि बोलता है वैराग्यादे से दुर्लभत्वाद दुर्वचनत्वाद, वैराग्यादि होना संभव नहीं है, नो सिद्धांति को है शंका, सिद्धांति कहते हैं अर्थित्वादि अतिरिक्त वैराग्यादिकम एव ब्रह्म विद्या अधिकारी विशेषण, अर्थित्वादि से अतिरिक्त वैराग्यादि होगा ब्रह्म विद्या के अधिकारी का विशेषण हो जाएगा, वो अर्थित्व नहीं हो वहां वहां वैराग्यादि है ऐसा विशेषण बन जाएगा, तदुक्तम कहा है ब्रह्म विद्या के अधिकारी में क्या कहा, शांतोदांत परिप्राण इत्यादि, शांतोदांत उपरत तिक्षु समाहित भूत आत्मनिर्तात्म पश्यत, शांतोदांत परिप्राट इत्यादि जो भी हो गए तथा वैराग्यादेश ऐसा जो वैराग्यादि हैं वो दुर्वचनत्वाद वो कहने मात्र कहां हो पाएगा, शांतोदांत होना संभव नहीं है पूर्वाधिकार। इसलिए माने मोक्ष के अधिकारी का अभाव होने के कारण से ये यहां भाष्य लिखने की आवश्यकता नहीं है, यही वहां का कहना है। दुस्सम्पाद्यत्वाद व दुर्वचनत्व दुस्संपाद्यनत्वाद उसको संपादन करना संभव नहीं, कौन शांत दांत आदि का संपादन करना संभव नहीं है, इसलिए वैराग्य है नहीं, वैराग्य तो मोक्ष के कोई अधिकारी है ही नहीं, तो कर्मकांड के अधिकारी से गतार्थ हो जाएगा। कर्मकांड के विषय में अधिकारी की चर्चा हो चुकी है कहां, पूर्व मीमांसा में जैविनी में हो गया, इसलिए यहां भाष्य लिखने की आवश्यकता नहीं, क्यों आपके अधिकारी कोई नहीं है। इस भाष्य के पढ़ने के अधिकारी नहीं है, ये पूर्वादि की शंका हो गई। तो इस स्थिति में कहते हैं आगे और भी पूर्वादि बोलता है, न तो निरधिकारम शास्त्रम आरंभ रहती है, अधिकारी के बिना कोई विषय नहीं है, अधिकारी नहीं है और शास्त्र लिखने लग गए, ऐसा नहीं होता। न तो निरधिकारम अधिकार के बिना शास्त्र आरंभम अरहती, शास्त्र के आरंभ न अरहती, शास्त्र में आरंभ करना ठीक नहीं होता, क्यों उसके अधिकारी नहीं है इसका ज्ञान कांड के लिए, इसके माने वैराग्य होना संभव नहीं है और अर्थ दक्ष आदि कर्मकांड में बता दिया है तो उसे अतिरिक्त अधिकारी है ही नहीं, ये कहा पूर्वादि ने। अच्छा अतः आह इसी को लेकर के आगे बोलते हैं, अतः अतः संसार हेतु निवृत्ति साधन ब्रह्मात्मैकत्व विद्या प्रतिपत्तये, ये कहते हैं नहीं संसार व्यावृत्ति शुभ्य, ये वाला है संसार से जो व्यावृत्ति होना चाहते हैं पृथक होना चाहते हैं उनके लिए भाष्य लिखा जा रहा है, ऐसा कहा संसार व्यावृत्ति शुभ्य, ये अर्थ है। ठीक है, मैं कहते हैं आगे कर्मकांडे ही स्वर्गादि काम संसार परवशो नरपशुर अधिकारी, कहते हैं कर्मकांड के अधिकारी कैसा होता है, कर्मकांड के अधिकारी वो है स्वर्गादि काम, स्वर्ग पुत्र वित्त ये चाहने वाला है, ये सब चाहता है, अहिलौकिक पदार्थ चाहता है जो पारमार्थिक परलौकीय पदार्थ चाहता है, ऐसे होता है कर्मकांड के अधिकारी। स्वर्गादि काम माने अहम इत्यस्य च वर्णादिशु वर्णाश्रमादिशु दृढ़ाभिमान इत्यर्थ, ऐसा है जो पहले जो कहा था कर्मकांड के अधिकारी में जो दिया था टिप्पणी में दिया था अर्थी दक्षो दिजो हम, अहम का अर्थ कैसा वर्णाश्रमादिशु दृढ़ाभिमानवान, वर्णाश्रमादि में दृढ़ अभिमान है, मैं अमुक वर्ण का हूं अमुक आश्रम का हूं तो मेरे लिए कर्तव्य है ये करना है, ऐसा अभिमान वाला कर्म के अधिकारी होता है स्वर्ग आदि काम। संसार पारवश परवश हो संसार के अधीन हुआ है वो माने कर्तृत्व आदि अभिमानाधीन, यही कहना जाता है। अच्छा तत्रैव च उसी में कहा तत्रैव च माने जो स्वराज्य सिद्धि में अर्थित्वादि बताया कर्मकांड के अधिकारी बताया है वही स्वराज्य सिद्धि में ज्ञानकांड के अधिकारी भी बताया। तत्रैव च शांतो दांत परिव्राट उपरम परमो ब्रह्म विद्याधिकारी उक्तम, तत्र माने वही स्वराज्य सिद्धि की बात है, वहीं पर ब्रह्म विद्या के अधिकारी भी कहा है कि अशांतो दांत मन शांत हो इंद्रिय दमन किया हो परिब्राड हो सन्यासी हो परम उपरम हो वैराग्य हो परम वैराग्य हो ब्रह्म विद्या अधिकारी, ब्रह्म विद्या अधिकारी वही कहा। और स्वर्गपदेना स्वर्गपद के द्वारा पारलौकिक काम तो सूचित हम स्वर्ग कामी स्वर्गादि काम करें पारलौकिक चाहता है फल चाहता है ये कर्मकांड के अधिकारी बता दिया, ये कहा। अगर संसार परवश संसार के अधीन है जो माने कर्तृत्वादि अभिमान अधीन कर्तृत्वादि अभिमान के अधीन है जो वही कर्मकांड के अधिकारी होगा, मैं करता हूं मैं इस वर्ण का हूं इस आश्रम का हूं मेरे लिए कर्तव्य है मैं करता हूं ऐसा अभिमान रखने वाला कर्मकांड के अधिकारी होता है। और आगे लिखते हैं भाष्य का एक टीकाकार लिखते हैं नर पशु अधिकारी माने है तो मनुष्य के रूप में किंतु तो है पशु, नर पशु कहते हैं उसको माने हिताहित विवेक शून्य, अपने लिए हित क्या है अहित क्या है वो नहीं जानता, इसको कहते हैं नर पशु माने सिंह पूछ नहीं है किंतु तो है पशु, पशु के जो लक्षण दिखता नहीं किंतु तो है, क्यों अपने हित और अहित का जानकारी नहीं है उसको कहते हैं नर पशु मनुष्य की आकृति में देखता है, पशु बुद्धि वाला है वो, नरपशु, वही अधिकारी होता है कर्मकांड का। ये कह दिया, ये अधिकारी है ये कहा। यह तो यह माने जो ज्ञान कांड है, यह तो ज्ञान कांड है तो संसाराद व्यावृत्ति इच्छव, संसार से जो व्यावृत्ति चाहते हैं, अब पृथक होना चाहते हैं, मुक्त चाहते हैं, विरक्त संसार से विरक्त है जो व्यावृत्त तो इच्छा माने विरक्त, जो विरक्त लोग हैं ये कहा। तो विरक्त माने विरक्ता के ऊपर में टीका में कहा, त्यक्ता शेष क्रिय सेव संसारम प्रजहासत जिज्ञासु रेपम चाइकात्मम त्रय्यंतेषु अधिकारिता। त्रय्यंत माने उपनिषद होते हैं, तीनों वेदों का अंत त्रय्यंत उपनिषद, उनमें अधिकारी इनकी है, किनकी है, त्यक्त अशेष क्रिय सेव, सारे कर्म को छोड़ दिया जिन्होंने, इस लौकिक कर्म पारलौकिक कर्म सब छोड़ दिया, त्यक्ता अशेष क्रिया येना, जिसने सारा कर्म को छोड़ दिया माने ब्राह्मणादि विहित जो वर्णाश्रम विहित कर्म को त्याग दिया, जिसने सन्यासी है। संसारम प्रज, क्यों त्यागा उसने, संसारम प्रजिहास, संसार को त्यागने की इच्छा से, मुक्ति चाहता है इसलिए। जिज्ञासु एवं च एकात्म, जिज्ञासु जो है ना एवं च एकात्म, एकात्म है त्रयंतेषु अधिकारतः, इस जिज्ञासु को एकात्म में अधिकार है, तीनों वेदों के अंतिम माने उपनिषदों में अधिकार दिया है ऐसे जिज्ञासु को, माने वर्णाश्रम विहित कर्मों को त्याग करके संन्यास आश्रम में प्रविष्ट हुआ हो, विरक्त हो, हाँ विरक्त होने पर भी त्यागेगा, नहीं तो कर्म करेगा फल के लिए, उसी लिए उपनिषदों में अधिकारी है, अधिकारिता है ये कहा। इसी की बात में कहा, यह तो टीका में कहा, यह तो संसाराद व्यावृत विच्छव विरक्त, टिप्पणी और है, एवं एवेति च तथा प्रत्येक याथात्म वित्तये सर्वकर्म त्यजम प्राह श्रुतिर्विद्याधिकारिणाम एतम एव लोकम इच्छन्तः ब्राह्मणा विविदिष्यन्ति, ऐसा माध्यम शाखा में आएगा बोलते हैं, ब्राह्मणा विविदिष्यन्ति वित्तैश्वायाश्च पुत्रैश्वायाश्च लोकैश्वायाश्च अथ भिक्षाचरम चरन्ति इत्यादि वाक्य है। एतम एव, इसी लोक को, आत्मलोक को चाहते हुए, अन्य लोक नहीं चाहे, स्वर्गादि लोक नहीं, इसी लोक आत्मलोक को चाहते हुए कहा, एतमेव च तथा प्रत्येक प्रत्येक यथार्थते, प्रत्येक यथार्थ ज्ञान के लिए सर्वकर्म त्यजम प्राह, सर्वकर्म त्यागने वाले को श्रुति विद्याधिकारिणम प्राह, सभी कर्मों को त्यागने वाला, पारलौकिक कर्म अहलौकिक कर्म सब कर्मों को त्यागने वाला मान सन्यासी है, उसी के लिए श्रुति ने विद्या के अधिकारी कहा, ज्ञान के अधिकारी कहा, उसी को कहा है एकात्म कहा, उसकी अधिकारिणम एकात्म प्राह माने परमात्मा जीवात्मा के ऐक्य, उसी के लिए कहा है ऐसे अधिकारी को ये बताया। प्रत्येक विविधा सिद्धे वेदान वचनादय ब्रह्म प्राप्ति तो तत्याग इप्सन्ति इति श्रुतेर बलात्। प्रत्येक विविधा आत्मज्ञान के प्रति विविधा है, जानने की इच्छा है, ये प्रत्येक विविधा सिद्धे, इसकी सिद्धि के लिए वेदान वचनादय, वेदान वचन यही है, एक ब्राह्मणा विविधिषन्ति यज्ञ दान है ना तपसा अनाश देना, ये वेदांत वचन है, ये जो कर्म बताया इनको, कर्म बताया है प्रत्येक विषय सिद्धि के लिए, माने वैराग्य आ जाए, ज्ञान की इच्छा हो जाए, इसके लिए वेदांत वचन आदि कहा। तब एतम वेदांत वचन है इत्यादि वाक्य है, वेदांत वचन है ना ब्राह्मण विभिषण इत्यादि। ब्रह्म प्राप्ति तो तत्याग इप्सन श्रुति, ब्रह्म प्राप्ति के लिए हो श्रुति के बल से तत्याग कर्म त्याग इप्सन्ति प्राप्त इच्छन्ति, आप तुम इच्छन्ति प्राप्त करना चाहते हैं, श्रुति के बल से कर्म त्याग कर देते हैं माने विविदिशा प्राप्ति के लिए, ब्रह्म प्राप्ति के लिए विविदिशा की तरफ जाते हैं, कर्म को त्याग देते हैं, ये आता है। इति वार्तिकोक्त उक्तत्वात्, ये वार्तिककार ने ऐसा कहा है। इप्सन्ति इति अनेन आप तुम इच्छन्ति, इप्सन्ति प्राप्त करना चाहते हैं कहा, इप्सन्ति इति अनेन एवं एव प्रब्रवादिनो लोकम इच्छन्त इति माध्यम श्रुति है। एतम एव प्रब्रजाजिनो लोकम इच्छन्त, माध्यम श्रुति के आधार पर यह मंत्र आता है, एतम एव प्रब्रजाजिनो ऐसा आता है मंत्र, कांडों में इस प्रकार का मंत्र नहीं है, एतम एव नहीं शुरू होता है ऐसा है, पाठांतरण ग्रहण दे देते हैं, पाठांतर से ग्रहण कर दिया माध्यम, एतम एव यह शब्द वार्तिकार ने लिख दिया है, इसका मतलब माध्यम श्रुति के आधार पर यह वार्तिक लिखा है, ये बोला। अच्छा आगे, न से वैराग्यम दुर्वचन, टीका में कहते हैं वैराग्य दुर्वचन नहीं है, वैराग्य को माने कहना ठीक नहीं, माने असाध्य है जो पूर्वादि का, असाध्य नहीं वैराग्य, शुद्ध बुद्धि विवेकिनो ब्रह्मलोकांते संसारे तत्सपात। ये कहते हैं जो शुद्ध बुद्धि है, जिस काम कर्म के द्वारा, देव उपासना के द्वारा जिसके अंतकरण शुद्ध कर दिया है, शुद्ध बुद्धिर शुद्धा बुद्धि यश्य शुद्ध बुद्धि, शुद्ध हो गई बुद्धि जिसके निष्काम कर्म निष्काम उपासना के माध्यम से जिसकी शुद्ध बुद्धि हो चुकी है, ऐसे जो विवेकी होगा, आत्मा अनात्मा विवेक करने वाला हो गया, शुद्ध बुद्धि के कारण विवेक जागृत हो गया, ऐसे के द्वारा इसके ब्रह्मलोकांत संसारे तत्संभाव, ब्रह्मलोकांत ब्रह्मलोक पर्यंत जो संसार है वहां तत् वैराग्य संभव। वैराग्य आदि दुर्वचनत्वाद बोला था पूर्वादि ने, कहते वैराग्य है किसको, जिसकी शुद्ध बुद्धि हो गई है, निष्काम कर्म निष्काम उपासना के माध्यम से उसको यहां से लेकर ब्रह्मलोक तक संसार यही है, तो उसमें वैराग्य संभव है। इसलिए यहां भाष्य लिखना सार्थक है, ये कहना चाहते हैं। उक्तम ही पहली टिप्पणियां हैं 11-12 में कहते हैं ब्रह्मलोक पर्यंत, ब्रह्मलोकांत का अर्थ ब्रह्मलोक पर्यंत, संसार यही है यहां से लेकर ब्रह्मलोक तक यही होता है संसार। 12 में कहा संसार मंडले, जो संसार मंडल है इसमें जो विरक्त है, ऐसे अधिकारी हैं जिन्होंने निष्काम कर्म निष्काम उपासना के द्वारा चित्त शुद्ध कर दिया हो, ऐसे अधिकारी हैं, उनको भोगों में इच्छा नहीं होती है, तो इसलिए वह संसार से अलग होना चाहते हैं। संसार के हेतु जो अविद्या की निवृत्ति करके ब्रह्मात्मा की विद्या प्राप्ति के द्वारा निवृत्ति करने की इच्छा है, तो ब्रह्म विद्या प्राप्त करना चाहते हैं, उनके लिए ये उपनिषद में भाष्य लिखा जाता है, ये कह रहे हैं। उक्तम ही वार्तिकार ने कहा भी है शोध्यमानम तो तच्चित्तम ईश्वरार्पित कर्म भी वैराग्यम ब्रह्मलोकादो व्यक्ति व्यक्त्यन्यासु व्यनक्त्यासु सूर्य निर्मलम, ऐसा कहा। शोध्यमानम तो तच्चित्तम सुनिर्मलम, वो चित्त अत्यंत सुनिर्मल अत्यंत निर्मल हो गया, शोध्यमान निष्काम कर्म निष्काम उपासना के द्वारा शोधन होने पर चित्त कैसे शुद्ध हुआ, कहते हैं तच्चित्तम सुनिर्मलम अत्यंत निर्मल हो गया, निर्मलम मात्र सु लगा के बोला, सुनिर्मलम चित्तम, कौन से कर्म से हुआ, कहते ईश्वरार्पित कर्म भी, ईश्वरार्पित कर्म भी शोध्यमानम तो तच्चित्तम सूर्य निर्मलम चित्तम, ईश्वरार्पित कर्म माने निष्काम भाव से करना, यही ईश्वरार्पित कर्म होता है, फल की आशा नहीं रखना, कर्म करना फल की आशा नहीं रखना, इससे क्या होगा, अंतकरण की शुद्धि होगी, यही है ईश्वरार्पित कर्म भी, ईश्वर के अर्पित कर्मों के द्वारा शोध्यमानम सुनिर्मलम तच्चित्तम, जो शोध्यमान है अत्यंत निर्मल हो गया चित्त, ऐसे चित्त को, चित्त वाले को वैराग्यम ब्रह्मलोक आदो आशु व्यनक्ति, उसके लिए क्या होगा, ब्रह्मलोक आदि में वैराग्यम आशु व्यनक्ति शीघ्र ही प्रकट कर देता है वैराग्य, जिसका चित्त शुद्ध हो गया है ईश्वरार्पित कर्म के द्वारा, उसको ब्रह्मलोक आदि जो भोग हैं इसमें माने वैराग्य आ जाता है, वैराग्य आशु व्यनक्ति मैंने शीघ्र, आशु का तो शीघ्र प्रकट हो जाता है, ये आया टिप्पणी 13-14 है। निष्काम कर्म भी ईश्वरार्पित कर्म भी माने निष्काम कर्म भी, निष्काम कर्म के द्वारा, यही है ईश्वरार्पित कर्म का अर्थ निष्काम कर्म, यही है। 14 में कहते हैं मंद मध्यमता रूप मल मल अपकारणायुक्तम सु निर्मलम मात्र क्यों नहीं कहा, सु क्यों लगा दिया, सुनिर्मलम सु क्यों लगा दिया, देखो मल तीन माने मध्यम मल और अधम मल, मंद मल माने हमारे अंतकरण में मल है, मंदता है, मध्यम मध्यमता है माने उत्तमता नहीं, उत्तम अधिकारी नहीं बन पाए, तो इसलिए जो मंद और मध्यम मल है राग द्वेष आदि जो पड़े हैं उसको हटाने के लिए सु लगाएगा, तो सुनिर्मल होना चाहिए चित्त, खाली निर्मल होने से काम नहीं चलेगा, अत्यंत निर्मल होना चाहिए, ऐसे कर्म ईश्वरार्पित कर्म के द्वारा ही कहा। मंद मध्यमता रूप मल अपाकरणाय उत्तम सु इति, मंद और मध्यम रूप स्वरूप जो मल है अंतकरण में उसको हटाने के लिए सु लगा दिया, सुनिर्मलम में सु लगाया इति। तीव्रतर वैराग्यम इत्यर्थ, ये सुनिर्मलम का अर्थ है तीव्रतर वैराग्य, तीव्र वैराग्य नहीं तीव्रतर वैराग्य, अतिशय वैराग्य किसे होगा, वो ईश्वरार्पित कर्म भी, ईश्वर निष्काम कर्म के द्वारा जिसका चित्त अत्यंत वैराग्य पूर्ण हो गया है, तो उसके लिए क्या करता है, वैराग्य दिखा देता है, वो चित्त निर्मल होने पर उसको पूरे ब्रह्मांड के भोग में वैराग्य आ जाता है, ऐसा बताया, यही है। कहते हैं अतो यथोक्त विशिष्ट अधिकारी विवृतेर आरंभ संभवती इत्यर्थ। इसलिए उक्त जो विशिष्ट अधिकारी है, कैसे अधिकारी है, संसार व्यावृत हाँ, संसार से व्यावृत्ति होने के इच्छुक ऐसा अधिकारी है, कर्मकांड के अधिकारी से भिन्न अधिकारी है। कर्मकांड के अधिकारी संसार को चाहता है, फल चाहता है, और यह संसार से विरक्त है, इसलिए अधिकारी होने से अतो यथोक्त विशिष्टाधिकारी विवृत्ति और आरंभ संबंधी, यथोक्त विशिष्ट अधिकारियों के लिए वृत्ति माने व्याख्या है, आरंभ है, हो सकती संभव है। कहा 15-16 की टिप्पणी में दिया वैराग्यादि सुबच तत्व, वैराग्यादि है, सुबच है, जिस व्यक्ति ने ईश्वरार्पित कर्म के द्वारा अंतकर्म शुद्ध कर दिया है उसको संसार के विषय अच्छा लगता नहीं है, वैराग्य, वो वैराग्य है उसके पास, इसलिए ऐसे के लिए आत्मज्ञान के लिए अविद्या निवृत्ति करने के आत्मज्ञान के लिए उपनिषद भाष्य लिखा जाता है, ये बोल रहे हैं। ये कहा 15 में ही बता दिया वैराग्य है देश वचत्वार। 16 में कहते हैं कर्मकांड अधिकार हो तो विलक्षण, कर्मकांड के अधिकारी से विलक्षण अधिकारी है, यहां वो संसार को चाहता है या संसार को नहीं चाहता, ऐसे अधिकारी होने से वृत्ति आरंभ, वृत्ति लिखकर संभव है कहा, वृत्ति के आरंभ करना संभव है कहा। तथापि विषय प्रयोजन संबंधानाम अभावे कथम वृत्ति आरभ्य थे, फिर भी व्याख्या कैसे करेंगे, अधिकारी तो मिल गया, प्रयोजन नहीं दिखाया, प्रयोजन क्या है इसका, भाष्य पढ़ के क्या प्रयोजन मिलेगा उसको, प्रयोजन और विषय क्या है इसका, कोई किसी को भी ग्रंथ लिखने के लिए कोई विषय चाहिए और प्रयोजन बोलना पड़ेगा, और प्रयोजन अनुद्देश्य मंदो भी न प्रवर्तते, प्रयोजन नहीं दिखेगा तो किसी की प्रवृत्ति होगी नहीं, और संबंध भी दिखाना पड़ेगा, क्या संबंध है, तो उसके बिना कैसे भाष्य लिखोगे संबंध। तथापि विषय प्रयोजन संबंधाना अभाव, विषय प्रयोजन और संबंध ये तीनों का अभाव होने पर, अधिकारी मिलने पर भी ग्रंथ लिखने के लिए चार चाहिए, संबंध से अधिकारी से विषय से प्रयोजनम, बिनानु ग्रंथम बिनानुबंधम ग्रंथादो मंगलम नैव शिष्य से कहा है, संबंध अधिकारी विषय प्रयोजन ये चार के बिना ग्रंथों में प्रवेश करना ठीक नहीं होता। तो अधिकारी तो मिल गया चलो, किंतु आगे विषय प्रयोजन संबंधाना भवत, तथापि विषय नहीं है इसका, संबंध नहीं है, प्रयोजन नहीं होने से कथम वृत्ति आरभते, व्याख्या कैसे आरंभ की जाती है, प्रश्न आया तो उत्तर देते हैं, इसका भी उत्तर है क्या, संसार हेतु निवृत्ति साधन ब्रह्मात्मकत्व प्रतिपत्त है, यही है, प्रयोजन दिखाया है, अधिकारी भी दिखाया, अधिकारी तो हो ही गया, विषय है ब्रह्मात्मकत्व और प्रयोजन क्या है, अविद्या की निवृत्ति, निवृत्ति पूर्वक ज्ञान प्राप्ति, ये बताएंगे, समय हो गया है, यही रखते हैं फिर करके। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति।